สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าไปตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อให้ท่านผู้ฟังทำความสะอาดใจให้ได้เพื่อให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นแล้วให้มีความแจ่มแจ้งปรับทิฏฐิความเห็นให้ถูกต้องตรงทางทำให้ใจนั้นมีความสะอาดมีความสูงมีความเบามีความเย็นโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญชาววัดป่าดอนไฮโซตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยในเรื่องการปฏิบัติธรรมะท่านฟังนำธรรมะความรู้ชนิดที่ไม่ใช่รู้ธรรมดาธรรมดาแต่เป็นรู้ยิ่งด้วยให้เข้าสู่ในใจของเราเราจะเอาธรรมะเข้าสู่ใจได้ท่านฟังมันผ่านทางหูผ่านทางตาเนี่ยแหละบางคนเจอเรื่องราวได้ยินเสียงเห็นภาพแล้วแต่ว่าทะลุออกไปด้านหนึ่งธรรมะไม่สามารถเข้าสู่ใจได้แต่เป็นเรื่องอกุศลเรื่องคิดบ้าบอเรื่องที่ทำให้เคืองใจขัดใจตรงนี้แหละที่เราจึงต้องมีการป้องกันให้ดีเรามาเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะรู้วิธีการป้องกันทำฟังในอันดับแรกต้องอยู่ในสถานที่ที่มีความสงัดพอสมควรนี่บอกว่าถ้าคนที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติมาก่อนเลยนะเรามาฝึกปฏิบัติธรรมกันถ้าไม่เคยทำไม่เคยรู้เรื่องอะไรเนี่ยอย่างน้อยก็อยู่ในที่สงัดพอสมควรแบบไหนแบบที่จะไม่มีใครมากวนเราไม่มีภาษาอะไรที่จะมากระทบให้แบบเกิดความขัดเคืองตามสเปคที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ก็คือที่ไม่มีคนพลุกพล่านมีเสียงอึกทึกคึกโครมน้อยเงียบสงัดไม่มีคนเข้าคนออกมากเป็นที่ที่จะไว้สำหรับหลีกเล่นได้หรือคนที่อาจจะเคยฝึกทำปฏิบัติมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นอาจจะแบบอยู่ในคอฟฟี่ช็อปอยู่ในรถของตัวเองกำลังเดินทางถ้าเคยทำมาแล้วก็สามารถปฏิบัติร่วมกันไปได้โดยในวิธีการปฏิบัติเราหาที่ที่เหมาะสมละตามแต่สภาพของตนของตนห้องนอนบ้างห้องทำงานบ้างในรถบ้างตามคอฟฟี่ช็อปก็ว่ากันไปพอมีที่เหมาะสมของตนแล้วทุกฝั่งถ้าสามารถก็ลุกขึ้นนั่งหลับตาซะหรือถ้าบางคนกำลังขับรถเดินทางทำนั่นนี่ก็ให้ตั้งสติไว้ให้ดีให้เป็นผู้ที่ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าสติคืออะไรมันเป็นยังไงมันสีอะไรบางคนไม่รู้จักสติก็บอกสติสีเขียวหรือมันสีขาวสติคือการระลึกได้ดำบังระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ใจของเราที่มีความแปดเปื้อนวุ่นวายไม่สงบหรือในช่องทางใจมันมีเป็นแบบนี้เหมือนตาที่ถ้าบางทีมันขี้ตามันติดอยู่จมูกมันมีขี้มูกติดอยู่หูมันมีขี้หูติดอยู่เนี่ยวันนี้มันก็เห็นภาพไม่ชัดเจนได้กลิ่นผิดเพี้ยนไปได้ยินเสียงเครือหรือไม่ได้ยินหูอื้อไปเพราะว่ามีเครื่องข้องเครื่องขวางเครื่องกวนเครื่องบังอยู่เช่นเดียวกันในช่องทางคือใจของเรามันมีเครื่องกวนเครื่องขวางเครื่องข้องเนี่ยทำให้การรับรู้ในทางใจก็จะผิดเพี้ยนไปเหมือนกับถ้าเราใช้แว่นสีแดงโอ้ยภาพแสงมาก็จะเป็นสีแดงเพี้ยนๆไปหมดถ้าในใจเรามีราคะคือสิ่งที่จะทำให้รับรู้เนี่ยมันรู้สึกหิวโหยต้องการอยากนี่คือลักษณะของราคะถ้าในใจของเรามันมีโทสะคือรับรู้อะไรมันก็จะแบบรุ่มร้อนโกรธไม่พอใจโอ้ยหงุดหงิดนี่ลักษณะโทสะ หรือถ้าในใจของเรามันมีเครื่องข้องที่เป็นขี้หูขี้มูกขี้ตานี่แหละมันเป็นขี้ของโมหะมีโมหะอยู่มันก็รับรู้อะไรมันก็จะมึนตึงไม่เข้าใจใช่ไม่ใช่สงสัยอยู่เรื่อยงงๆตึงๆถ้าในใจของเรามีราคะโทสะโมหะทั้งฝั่งมันก็มึนร้อนมืดหิวด้วยบางทีก็รับรู้อะไรก็หุ่นหงิดไปหมดคือใจมันไม่สะอาดทั้งฝั่งใจมันหมักหมมมีเครื่องข้องของสกปรกอยู่เราจะกำจัดไอ้เจ้าราคะโทสะโมหะนิวรณ์สิ่งอะไรที่ไม่ดีออกได้เนี่ยให้ตั้งสติไว้ใจที่ถ้าไม่มีสติเป็นที่เล่นไปสู่จะวุ่นวายเอาใหม่เราตั้งสติของเราขึ้นเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วตั้งกายตรงแล้วดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้อย่างเรานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพ่อแม่นึกถึงเมื่อวานกินอะไรมานึกถึงว่าพรุ่งนี้จะไปไหนอันนี้คือการระลึกได้ทั้งสิ้นเลยแต่การระลึกนึกถึงบางอย่างมันทำให้เกิดอารมณ์ที่หนึ่งด้วยกามขัดเคืองพยาบาทหรือว่าเบียดเบียนขึ้นมานี่การระลึกนั้นไม่ชอบไม่ดีเพราะไม่ได้ทำให้เกิดความสงบระงับก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสติคือความระลึกที่ไม่ชอบไม่สงบยังต้องล็อกกันอยู่แบกแอกันอยู่ถือกันอยู่รึงรัดแล้วก็ยึดถือกันอยู่แต่การระลึกนั้นให้เป็นสิ่งที่มันดีระลึกไปในทางที่มันจะไม่เนื่องด้วยกามหลีกออกจากกามระลึกไปในทางที่จะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนความระลึกชอบความระลึกดีนี่คือเป็นสัมมาทิฏฐิเรามาระลึกถึงลมหายใจของเราเนี่ยแหละท่านฟังถ้าเรามาคิดนึกไปในกายใจของเราเนี่ยจะสะอาดได้ตั้งจิตของเราไว้อยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ยังไงคือเรียกรู้รู้นี่ก็คือรับรู้ให้มันดีรับรู้ให้มันถูกให้สังเกตเอาจิตใจเรามาจดจ่อไว้จดจ่อไว้กับสัมผัสของลมไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกได้มาลึกรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวในตำแหน่งที่เราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้อาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งซะก่อนทุกฟังหายใจแรงสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนแล้วก็หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมรับรู้ได้นะที่ตำแหน่งไหนมันอาจจะเบาบ้างมันอาจจะแรงบ้างก็ให้ตั้งจิตของเราจดจ่อไว้นะที่ตำแหน่งนั้นทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงรับรู้แล้วเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้ทำอย่างนี้แล้วจิตใจของเรามันจะสะอาดได้ยังไงได้สิเพราะว่าในช่องทางใจของเราตอนนี้มีสติเป็นที่เล่นไปสู่แล้วถ้าไม่มีสติมาจัดระเบียบของใจเนี่ยนะมันก็จะวุ่นวายอย่างที่ว่าเหมือนตามีขี้ตาหูมีขี้หูใจมีขี้ใจนี่ก็คือราคะโทสะโมหะเราต้องทำความสะอาดออกพอเราตั้งสติไว้ใจมีสติเป็นที่เล่นไปสู่จิตของเราเนี่ยมันมาระลึกถึงแล้วนะระลึกถึงนี่คือสตินะระลึกถึงเรื่องอะไรก็เรื่องดีๆเนี่ยตอนเนี้ยสัมมาสติเนี่ยลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเอาจิตเรามาระลึกถึงเรื่องดีๆแล้วที่มันน้อมมาในทางนี้เรื่องดีๆนั้นน่ะนะท่านฟังจะมีพลังขึ้นมามีพลังค่อยๆขยายใจที่มันคับแคบคับแคบมีความดีอยู่น้อยบุญวายอยู่เยอะมันก็ค่อยขยายค่อยมีพลังขึ้นเหมือนความสะอาดทุกฝั่งที่ถ้าจิตใจของเรามันมีเรื่องดีๆมากระทบมากขึ้นแต่เรื่องดีๆไม่ได้มาจากข้างนอกในที่นี้เราเอาเรื่องดีๆเนี่ยมาจาก ในใจของเรามาจากสติของเราพอจิตมาตั้งอยู่กับสติที่มีใจเป็นที่เล่นไปสู่มันก็จะผลิตแต่สิ่งดีๆออกมาเหมือนน้ำดีค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นน้ำดีก็ขับน้ำเสียออกไปน้ำเสียออกไปออกไปความสกปรกก็ลดลงลดลงความสะอาดคือน้ำดีก็มากขึ้นมากขึ้นใจของเราจะสะอาดได้แบบนี้เวลาที่เรามานึกถึงระลึกนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะมีสิ่งต่างๆมากระทบอยู่ตลอดเวลาไหนจะความคิดนึกไหนจะเสียงไหนจะภาพไอ้การรับรู้มันมีแน่นอนเพราะมีหูมีจมูกมันจะไม่ให้ได้กลิ่นได้ยินได้ยังไงก็ได้ยินเป็นธรรมดาแต่ได้ยินแล้วได้กลิ่นแล้วเราไม่เอาใจใส่คำว่าไม่เอาใจใส่นั่นคือไม่ต้องสนใจมันไม่สนใจไม่ใช่ว่าไม่รับรู้อย่าเรามาสนใจจดจ่อเพ่งพินิจพิจารณาอยู่ลมหายใจเนี่ยนั่นคือเราเอาใจใส่สติจะเกิดสิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมเราก็รับรู้อยู่แต่เรารับรู้สิ่งอื่นด้วยเราไม่เอาใจใส่ในมันเหมือนอย่างสัตว์หกชนิดผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักมันมีกำลังมันก็ดึงไปแต่มันไม่ขาดเสาไม่ล้มนั่นคือมันดึงไปไม่ได้ถ้ามันดึงไปได้นี่คือเสาล้มเชือกขาดแล้วถ้าเราลืมลมแล้วเราก็ไปใส่ใจในสิ่งที่เป็นกลิ่นบ้างเป็นเสียงบ้างอันนี้คือเหมือนกับเราเผลอสติไปแต่ในที่นี้เราไม่เผลอรับรู้อยู่ก็จริงแต่ไม่ใส่ใจไปในมันไม่ใส่ใจแล้วเหงาใจของเรามาระลึกเพ่งจิตจดจ่อไว้อยู่กับลมพอจิตเรามาตั้งไว้อยู่กับลมแล้วเรามาพินิจพิจารณากันระหว่างในกายของเรานี้ว่ากายของเราเนี่ยเกิดมานี่ไม่ได้เกิดมาจากบ้องไม้ไผ่แต่มีพ่อแม่เกิดมาบางคนอาจจะรู้ว่าพ่อแม่ของตัวเองเป็นใครบางคนก็อาจจะไม่รู้แต่จะรู้หรือไม่รู้มันต้องมีพ่อแม่แน่อาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญโตใหญ่ขึ้นมาก็โดยอาหารข้าวน้ำที่กินเข้าไปใหญ่ขึ้นมาได้มันมีเหตุปัจจัยต่างๆประกอบกันอยู่มากมายทั้งอากาศแสงอาหารน้ำประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมให้รู้อยู่ลมหายใจนะพิจารณาไปในกายด้วยว่ากายของเรามีธาตุสี่ในน้ำไฟลมประกอบกันอย่างนี้เคลื่อนไหวได้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาในขณะเดียวกันเหตุปัจจัยต่างๆที่มันมีมากมายหลายอย่างเนี่ยด้วยความที่มันมีหลายอย่างในทุกฝั่งทำให้เหตุปัจจัยที่มันจะดับเปลี่ยนแปลงไปก็ได้หลายอย่างด้วยไอเหตุปัจจัยที่มันจะดับเปลี่ยนแปลงไปก็ได้หลายอย่างเนี่ยทำให้เหตุปัจจัยความตายก็มีหลายอย่างร่างกายของเราเนี่ยมันตายได้ง่ายท่านฟังคนเราปวดมันจะตายเนี่ยมันง่ายได้มากกินอาหารอยู่ในศูนย์อาหารข้าวติดคออึกอึกขึ้นไม่พอ 2-3 นาทีตายแล้วนะเอ้ากินข้าวอยู่ดีๆในร้านอาหารหรือไปห้องน้ำเดินรื่นล้มอีท่าไหนไม่รู้หัวฟาดชักโครกชักโครกแตกหัวก็แตกด้วยไม่มีใครรู้พาส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็ตายได้ออกจากบ้านอยู่ดีๆจะไปที่ทำงานเกิดอุบัติเหตุคิดว่าจะรอประชุมเรียกประชุมกันอยู่เอ้าตายได้ง่ายๆข้าพเจ้าเคยครั้งหนึ่งทุกฝั่งนัดประชุมกับลูกค้านี่แหละเก้าโมงวันพรุ่งนี้เราจะประชุมกันนะเรื่องนี้เรื่องนี้แต่พอถึงเก้าโมงไม่มาวะโทรศัพท์ไปก็ไม่รับปิดเครื่องว่าเราจะทำงานกันอย่างนี้วุ่นวายยังคิดนึกไม่ดีเขาเลยนะว่าทำไมไม่ตรงต่อเวลามารู้ทีตอนเที่ยงทุกฝั่งตายแล้วเอ้าทำไมตายกันง่ายขนาดนี้อุบัติเหตุนี่แหละง่ายไหมบางทีก็ไม่ใช่ความผิดของเราแต่การมันเกิดขึ้นหรือว่าบางทีก็ยุงกัดต้องยุงกัดนิดๆหน่อยๆมันไม่น่าจะเป็นอะไรยุ่งตัวนิดเดียว น้ำหนักไม่ถึง1ใน16ส่วนของตัวมนุษย์ด้วยซ้ำแล้วทำไมมันฆ่าเราได้เพราะมันมีเชื้อทั้งฝังถูกยุงกัดมีเชื้อรักษาไม่หายเป็นไข้มาลาเรียบ้างเป็นไข้เลือดออกบ้างโอ้ยุงตัวนิดเดียวยังทำให้เราตายได้ยุงนี่ไม่ได้มีพิษด้วยซ้ำนะสัตว์มีพิษนี่ยิ่งอันตรายเดินไปในป่าเนี่ยหรืออยู่ในบ้านก็ตามบางทีงูก็มาเอางูมายังคิดว่าจะมาเจอเนื้อคู่เป็นความเชื่องมงายไปอีกแต่นี่จะระวังอันตรายเพราะงูกัดนี่ตายได้นะท่านฟังหาหมอไม่ทันนี่ก็ตายได้แมลงป่องต่อยสัตว์มีพิษอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเราคิดว่าเราอยู่ในเมืองบางทีไม่มีโอ้ยอย่าไปเชื่อท่อน้ำอย่างเงี้ยอันตรายเต็มไปหมดสัตว์มีพิษเต็มไปหมดสัตว์เลื้อยคลานหนูเราคิดว่ามันไม่มีพิษแต่มันมีเชื้อโรคเหมือนยุงนี่แหละก็ทำให้เราตายได้ไม่ต้องเอาอื่นไกลเอาในกายของเราเองเหมือนที่กินอาหารอย่างดีเลยนะไม่ว่าจะหูฉลามบ้างโอ้ยหรือว่าเอาต้มผักบ้างอ้าวดีหรือว่าจะเป็นข้าวอ่ะนมอ่ะกินอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งคือเวลาเรากินเนี่ยทุกฝั่งเราก็กินทีละคำใช่ไหมมันก็อร่อยดีอ่ะเคยกินอาหารสุดนี้ต้มผักแล้วก็กินน้ำพริกแต่ว่ากินมันกินคนละคำมันก็อร่อยดีแต่พอมันไปอยู่ในท้องเนี่ยมันปนกันหมดนะแต่สมมติว่าถ้าเราก่อนที่เราจะกินเราปนกันหมดเลยปนอาหารทุกอย่างที่เราคิดว่าเราจะกินมื้อเนี่ยไม่ได้แยกกินนะทีละจานละจานไม่เอามันใส่ปนกันหมดเลยเนี่ยนะแล้วขยำขยี้ให้มันเละเข้ากันดีเลยเนี่ยนี่คือสภาพอาหารใหม่นะทุกฝั่งสภาพอาหารใหม่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในท้องของเราเนี่ยแต่แบบเหมือนอาเจียนออกมาเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงเนี่ยนั่นคือที่เราเคี้ยวแล้วก็กินเข้าไปตะกี้นี่เองเลยนะเวลามันเข้าไปปนกันแล้วฝั่งนี้แหละคือที่จะเกิดปัญหาได้ว่าการหมักการย่อยมันเป็นกระบวนการที่เกิดปฏิกิริยาซึ่งการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทางชีวภาพเนี่ยมันก็อาจทำให้มันเป็นพิษขึ้นมาได้อาหารเป็นพิษเนี่ยเคยได้ยินไหมตอนนี้มันก็ดูปกติดีกินเข้าไปแล้วมันปนกันยังไงไม่รู้กับน้ำย่อยเรากับสารอื่นๆที่กินเข้าไปมันเกิดปฏิกิริยาชนิดที่ว่าเป็นพิษเกิดขึ้นมีสารพิษหลั่งออกมาทำปฏิกิริยากันบางทีมันเป็นหรือไม่ได้เป็นสารพิษหรอกแค่ว่าเป็นลมอย่างเงี้ยลมตีขึ้นท้องอืดขึ้นไส้ไปทับตับอ่อนตับนี่ก็ปวดตับแล้วตับไม่แข็งแต่ตับมันดันอ่อนเพราะมีลมมาตีท้องอืดนี่ตายได้เลยทุกฝั่งสมัยก่อนที่ยาสามัญประจำบ้านยังไม่ได้มีแพร่หลายไปอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนการเดินทางยากลำบากให้กินอาหารท้องอืดคุณไม่มียาธาตุน้ำเขียวน้ำเหลืองไม่มียาธาตุมันก็อืดอยู่นั่นแหละตายได้เดินทางลำบากหมอไม่มีเดี๋ยวนี้อย่างดีมียาสามัญประจำบ้านท้องอืดนิดหน่อยก็ยังเอามากินได้ก็ระงับไปได้เหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากเราจะไม่ได้กินอาหารก็ได้เราคิดว่าธาตุสี่เนี่ยบางทีร้อนเกินไปเย็นเกินไปคนตายได้นะอากาศร้อนอย่างเงี้ยในช่วงฤดูร้อนในต่างประเทศก็มีคลื่นความร้อนไหลมาคุณมันนั้นไม่ได้กินน้ำหรือนอนอยู่ท่าไหนไม่รู้ห่มไปเนี่ยกินอาหารก็ดีไม่ได้ท้องอืดแต่ว่าพอปรากฏมีความร้อนสูงเกินไปนี่คือธาตุไฟมันมากธาตุไฟมันกำเริบขึ้นธาตุสี่ที่น้ำไฟลมก็อยู่กันไม่ได้ก็ตายหรือความเย็นเอาความเย็นอากาศเย็นมากหนาวนี่ก็ตายได้ร้อนเกินไปก็ตายได้นี่ยังไม่ได้พูดถึงโรคภัยไข้เจ็บโรคไข้หวัดโรคไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคกระเพาะโรคตับโอจิปาถะอีกเยอะแยะโรคมากมายเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความตายได้ทั้งสิ้นถึงเราต้องคิดเรื่องตายแบบนี้เรื่องของมรณสติเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมาก มากจริงๆท่านจึงบอกว่าเสนาของมัจจุมาเนี่ยมีมากเหมือนกับสัตว์ในมหาสมุทรนี่เราจะไปนับว่ากี่ตัวกี่ตัวเนี่ยโอ้มันไม่ได้หรอกมันเยอะมากใครจะไปรู้แค่ปากกาก็ทำคนตายได้เครื่องใช้สำนักงานในออฟฟิศก็ทำคนให้ตายได้เหตุปัจจัยความตายมีมากเราจะทำยังไงอ่ะเฮ้ยถ้าตายไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าชีวิตหลังความตายมันมีจริงใช่ไหมเราจะไปไหนกันเนี่ยถ้าเรามีความชั่วมีความไม่ดีไม่มีกุศลธรรมมีบาปอกุศลอยู่ในใจมันก็ต้องไปที่ไม่ดีถ้าสมมติชีวิตหลังความตายมีนะเราใคร่ครวญจุดนี้ด้วยปัญญาของเรา 1. รู้ดูเหตุปัจจัยความตายมีมากให้ตระหนักให้ร้อนใจให้แบบว่าโอ้ทำไงดีให้เกิดอารมณ์ที่ว่าต้องเร่งด่วนแล้วต้องทำยังไงเนี่ยถ้าบอกว่าจะตายนี่วันนี้วันพรุ่งเนี่ยไม่แน่เลยนะคนเรานี่ตายได้ทุกเวลาไม่แน่ไม่นอนให้ตระหนักถึงมีความตื่นเต้นมีความร้อนใจแล้วด้วยจิตที่เป็นสมาธิทำฟังความร้อนใจที่เกิดขึ้นนี่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าให้เราต้องมามีการพิจารณาใคร่ครวญพิจารณาใคร่ครวญดูว่าเอ๊ะไอ้ที่ถ้าเราจะตายไปในแบบคืนนี้เอาโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่การเปลี่ยนแปลงจากกลางคืนมากลางวันกลางวันไปกลางคืนเนี่ยช่วงรอยต่ออะไรต่างๆเนี่ยจะผิดพลาดจะคลาดเคลื่อนกับตรงรอยต่อนี่แหละรอยต่อของวันรอยต่อของประตูหน้าต่างมันจะเป็นช่องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพลิกผันอะไรต่างๆได้นะยิ่งเวลาอุบัติเหตุจะเกิดเนี่ยมันเกิดตอนเลี้ยวโค้งเนี่ยช่วงรอยต่อของถนนตรงหรือมันเกิดตรงสี่แยกช่วงที่ถนนมาต่อกันนี่ก็เป็นรอยต่ออันหนึ่งหรือตอนที่เราจะก้าวข้ามจากจุดนี้ไปจุดนั้นมันได้เกิดอุบัติเหตุได้หรือระหว่างมื้ออาหารหรือระหว่างวันช่วงรอยต่อของมื้ออาหารนี่เป็นช่วงที่แบบว่าจะมีอันตรายได้ช่วงนี้มันก็มีตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันเรื่องเวลาสถานที่การเดินทางทุกจุดเนี่ยเป็นรอยต่อได้หมดเลยมันมีอันตรายถ้าเมื่อว่าถ้าเราตายไปแล้วเราจะทำยังไงถ้าชีวิตหลังความตายมันมีหรือถ้ามันไม่มีตอนนี้เราจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรไอ้ความที่เรามาพิจารณาเรื่องความตายนี้ท่านฟังขั้นตอนที่สองก็คือว่ามีอยู่หรือไม่หนอมีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลที่ว่าเนี่ยถ้าเรามีเราเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เป็นผู้ที่อยู่ไม่ผาสุกในปัจจุบันจะให้เป็นผู้ที่อยู่ด้วยความเป็นทุกข์ในอนาคตถ้ามันมีต่อไปด้วยเนี่ยมีไหมถ้าเราคิดระลึกอยู่แล้วว่าถ้ามันจะมีสมมติว่ามีอย่างคนที่เขาไม่ได้มาฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมะทำจิตไม่สงบเนี่ยอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ผาสุกแล้วโอ้แล้วถ้าตายไปแล้วชีวิตหลังความตายมันมีจริงๆเนี่ยนะก็จะยิ่งคิดว่าจะไปอยู่ผาสุกได้หรอไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเตือนไงว่าอย่างน้อยมีขั้นแรกนะขั้นแรกในความที่ว่าต้องเห็นเหตุปัจจัยของความตายว่ามันมีมากเราจะแบบสะอึกขึ้นมาสักนิดหนึ่งยิ่งจะแบบระลึกได้ขึ้นมาสักนิดหนึ่งไอ้ความระลึกได้ขึ้นมานิดนึงนั่นน่ะคือมรณสติคือการระลึกถึงความตายแล้วระลึกถึงความตายแล้วจะเพลินมาไม่พอใจนั่นนี่มาอยู่ไม่ผาสุกไอ้ที่อึกขึ้นนี่นะมันจะหยุดความไม่ผาสุกนั้นได้นิดนึงณวินาทีนั้นณจุดนั้นณขณะนั้นณตอนนั้นหยุดคิดแล้วคิดดูสิว่าโอ้โหเรามีไม่ความชั่วความผิดความบาปอกุศลเนี่ยแล้วถ้ามีแล้วเราก็อย่างน้อยอยู่ปัจจุบันก็ไม่ผาสุกด้วยต่อไปในอนาคตก็จะยิ่งไม่ผาสุกเป็นอย่างมากรีบเลยจำฝังถ้าระลึกตระหนักตรงนี้ได้แล้วคนที่เขาฉลาดมีปัญญาอึกขึ้นระลึกขึ้นมาโอ้มันตายกันง่ายรีบละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้น โดยด่วนโดยด่วนเปรียบไม่เหมือนกับคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าคนที่ไฟไหม้ผมในฝั่งเขาไม่ได้เรียก191หรือ911หรือ119อะไรอย่างนี้ก่อนนะขอโทษนี่ไม่ได้ให้หวยนะแต่หมายถึงว่าเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเขาไม่โทรเรียกบุรุษดับเพลิงก่อนนะไม่เลยหรือเขาจะโทรสั่งเสียโทรบอกว่ามรดกฉันต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เลยเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะหรือไฟที่เสื้อผ้านั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำอย่างอื่นเขาจะไม่ได้ไปสาวหาเหตุว่าทำไมไฟไหม้เสื้อผ้าไหม้หัวฉันใครเป็นคนทำพ่อมชื่ออะไรมันเกิดในตระกูลไหนมันมาจากจังหวัดอะไรมันทำอาชีพอะไรเนี่ยเดี๋ยวนั่นมันเสียเวลาคุณดับไฟก่อนดีไหมถ้าเรามีบาปอกุศลอยู่ในใจละเลยเราตั้งสติไว้อยู่กับลมเราก็รู้ออกก็รู้เนี่ยบาปมันมีไหมตอนนี้ถ้าไม่มีดีถ้ามีตรงจุดไหนอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นถ้าเอาจิตของเราไประลึกนึกถึงตรีตรึกไปตามความชั่วความบาปความผิดนั้นสิ่งนั้นยิ่งมีกำลังแต่ให้ละมันเสียรับรู้เนี่ยรับรู้ได้ความคิดนึกเรารับรู้ได้แต่ละมันเสียไม่ใส่ใจเนี่ยมันนี่คือละเสียไม่สนใจคือถ้าเราคิดนึกอยู่เรื่อยใช่ไหมเราก็เพลินพอใจหรือไม่พอใจไปตามความคิดนึกนั้นเนี่ยอันนี้คุณยังละไม่ได้คิดเรื่องไม่ดีนั้นอยู่เรื่อยเอาใหม่เราไม่ได้ใส่ใจไปในมันเราเห็นตามความเป็นจริงว่าเออนี่มันเป็นของไม่ดีเราละเสียการรับรู้คิดนึกเรื่องราวที่มันไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มีอย่างพระพุทธเจ้าจะเทศสอนออกมาอย่างเงี้ยท่านพูดถึงตัวอย่างอะไรที่มันไม่ดีต่างๆที่แม้แต่ท่านเคยทำมาเองหรือผู้อื่นเคยทำนั่นก็พูดถึงเรื่องของบาปอกุศลธรรมใช่ไหมก็ต้องคิดนึกถึงเรื่องพวกนั้นเนี่ยแต่ความคิดนึกเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นเอาจิตไปเกลือกล้วอยู่ตรงนั้นไม่เป็นอย่างนั้นแต่จิตใจของเราอยู่ตรงไหนสามอีกครั้งหนึ่งจิตใจของเราอยู่กับสตินะท่านฟังอยู่กับสติเรื่องราวที่คิดนึกบอกเล่าอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปในทางกุศลบ้างอกุศลบ้างมันมีแต่จิตใจของเรามาระลึกถึงอยู่กับสติสตินี่จึงเป็นตัวป้องกันไงว่าถึงแม้เรานึกถึงเรื่องที่มันไม่ดีถ้ามีสติอยู่ในใจจิตของเราไม่ได้ไปเกลือกลั่วไปตามความไม่ดีนั้นแต่พูดมาในบริบทแสดงธรรมพูดไปในบริบทของว่าต้องละทำความเข้าใจเปรียบเทียบส่วนต่างไม่ดีเป็นอย่างนี้เปรียบเทียบส่วนเหมือนดีเป็นอย่างนั้นแยกกันไปโดยที่มีสติเป็นกุศลธรรมตั้งเอาไว้พูดปรารภเรื่องอกุศลอกุศลก็ไม่เข้าสู่จิตใจได้เป็นแค่ธรรมารมณ์ที่มาคิดนึกไปเฉยไม่เข้ามาสู่ในจิตใจของเราเป็นอายตนะภายนอกไปทีนี้พอเรามาตรีตรึกคิดนึกแล้วว่าโอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากโอ้ฉันต้องรีบละอกุศลธรรมเดี๋ยวนี้ตั้งสติไว้เลยนะคือสติเกิดขึ้นทันทีตึ้มเลยสติที่คุณมาระลึกถึงแล้วอึกขึ้นว่าโอ้ฉันจะต้องบางทีตายได้เนี่ยรีบละโดยด่วนละนี่คือไม่ใส่ใจไปในมันไม่เอามาเป็นของเราขว้างทิ้งกำจัดทิ้งจะละจะวางสิ่งใดได้ฟังเหมือนกับถุงนี่แหละเราถือถุงกระดาษเราถือของมามันหนักมากเราก็วางเสียเราก็ปล่อยมันเสียจะปล่อยความคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เหมือนกับเราไม่สนใจอย่างเงี้ยเหวกวาดลานวัดเศษใบไม้เศษหญ้าอะไรเต็มไปหมดเลยเอาจะเผาเขาห้ามเผาเพราะช่วงนี้ต้องแก้ไขเรื่องฝุ่นเอางั้นก็ฝังซะทำเป็นปุ๋ยเออฝังก็ได้ฝังทำปุ๋ยเนี่ยเราไม่ได้จะรู้สึกแคร์เลยทำฟังว่าทำไมมันจะมาฝังนี่มันสมบัติของเราจะเอาไปทิ้งจะไปเอากำจัดไปได้ยังไงไม่ได้กินหนึ่งตรีตรึกแบบนี้นะนี่คือวางมันเสียไม่ใส่ใจมันเสียเห็นด้วยปัญญาในความที่มันไม่มีสาระแก่นสารในเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆเหล่านั้น แล้วให้จิตของเรามาอยู่กับอะไรจิตนี้มันต้องมีเครื่องอยู่ทุกฝั่งมันต้องมีที่เกาะเกี่ยวถ้ามันไม่มีเครื่องอยู่มันไม่มีที่เกาะเกี่ยวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันจะแบบดับไปเลยอ่ะเอาเรียงไม่ต้องเอาไปถึงจุดนั้นให้จิตของเรามาตั้งอยู่ดำรงอยู่ไว้กับสติของเราพอเราตั้งจิตไว้อยู่กับสติให้ดีนั่นแหละคือกุศลธรรมเกิดขึ้นทันทีเลยนะกุศลธรรมต่างๆมันจางคลายไประงับไปทันทีเลยนะแค่ว่าเราลึกถึงโอ้ยฉันจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยอึกขึ้นเนี่ยนั่นคือกุศลธรรมเกิดขึ้นทันทีทำให้มันต่อเนื่องอีกอย่างเรารู้แล้วว่าไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้านี่ดับไปแล้วส่วนหนึ่งมันหมดหรือยังบางทีดับหมดแล้วหรือลมมันพัดขึ้นมาอีกวื้อขึ้นมาอีกได้อีกเปลวไฟนี่มันลุกขึ้นได้แต่เหตุปัจจัยมันมีพร้อมเอาดับอีกดับอีกมันหมดหรือยังคนที่เขาไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเขาจะต้องรีบมาดับไฟด่วนก่อนเลยที่จะไปทำอย่างอื่นถ้าเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นบางทีอาจจะไม่ได้เกิดตอนนี้ตอนนี้นั่งสมาธิอยู่ก็สบายใช่ไหมล่ะแต่มันอาจจะเกิดตอนขับรถมีคนมากวนเคาะขายของอยู่ได้หรืออาจจะตอนทำงานฉันว่าฉันต้องรีบเร่งทำรายงานฉบับนี้ทำงานจุดนี้มันเสร็จโอ้ยคนนี้ก็โทรมาคนนั้นก็โทรมาถามเรื่องไร้สาระมันกวนด้วยนี่หรือตอนไปกินข้าวเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้ถึงตอนกินข้าวอ้าวทำไมมีเส้นผมมีแมลงสาบมาอยู่ในชามข้าวฉันเราก็ต้องระวังอย่าให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นต้องรีบละโดยด่วนโดยเร็วมันจะไม่ใช่ตอนนี้แต่มันจะเอาตอนที่เราเผลอนะทุกฝั่งมันจะเอาตอนที่เราเผลอตอนที่เราแบบว่ากำลังทำนั่นนี่อะไรเพลินๆไปอยู่เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นมันเอาเราตรงนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้เราต้องฝึกสติไว้ตอนนี้พอดีมาถึงตอนนั้นเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นี่คือประเด็นถ้าคิดว่าจะไปรอทำเอาตอนนั้นมันจะได้หรอถ้าบอกว่าก่อนๆ นี้เราไม่ได้ทำมาเราทำเอาตอนนี้เพื่อหวังว่าเวลาตอนนั้นมันจะยังรักษาสติอยู่ได้แล้วถ้าฝึกทำชำนาญมันรักษาสติได้แน่ไม่เผลอแน่เราทำเอาตอนนี้พอถึงตอนนั้นแล้วเราจะไม่ต้องร้อนใจพอถึงตอนนั้นแล้วเรามีน้ำยาอะไรที่มันจะไว้ดับเชื้อเพลิงเหล่านั้นได้เจอเหตุการณ์อะไรก็ไม่หัวร้อนขึ้นพอเราละกุศลธรรมได้บางส่วนบางอย่างเหมือนอย่างที่เราตั้งสติไว้อยู่ตอนนี้ทำจิตใจให้มีความระงับมีความเย็นมีความสะอาดเป็นไปอย่างดีถ้าเรามีกุศลธรรมเหล่านี้อยู่ระลึกแล้วเนี่ยตรวจสอบดูแล้วเนี่ยในใจเราไม่มีอกุศลธรรมเลยความผิดศีลฉันก็ไม่มีจะล่วงคู่ครองคนอื่นก็แก้ไขแล้วจะทำผิดตรงนั้นตรงนี้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมดแล้วดีหมดแล้วตรวจสอบดูไม่มีจุดดำในจิตใจของเราเลยเนี่ยนะรักษาให้ดีทุกฝั่งรักษาให้ดีให้พึงอยู่ในเครื่องอยู่นั้นให้ดีเครื่องอยู่ที่เป็นกุศลธรรมนี่เหมือนบ้านของเราเนี่ยนะสร้างสะอาดทำดีทำความสะอาดอะไรมาอย่างดีแล้วรักษาความสะอาดนั้นให้ดีอย่าปล่อยให้มันรกอย่าปล่อยให้มันสกปรกมันจะเป็นมลทินของจิตใจของเรามันจะเผลอได้มันจะเพี้ยนได้มันจะหลุดได้แต่รักษาให้ดีนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับคนที่เขาถือหม้อเป็นภาชนะน้ำอันหนึ่งบรรจุน้ำมันเอาไว้เต็มปรีถึงขอบปากแล้วก็ให้เราเดินไปในระหว่างการประกวดนางงามที่นางงามเขามาประกวดกันเนี่ยโอ้โหคนนี่ก็แห่กันมาดูคนอะไรมันจะสวยขนาดนี้มีตามีหูมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่ทำไมเขาสวยจังเลยก็มาแห่กันมาดูแต่ในการมาประกวดนางงามนั้นเขายังเต้นด้วยยังร้องด้วยโอ้คนยิ่งแห่กันมาดูมากเกินประมาณนี่ด้านซ้ายเป็นผู้ชมทำเสียงเย้ยวๆเ ชียร์คนที่ตัวเองชอบตัวเองรักด้านขวาก็เป็นเวทีประกวดนางงามทั้งคนสวยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งการแสดงแสงสีเสียงนู่นน่าตื่นตาตื่นใจมากนี่ไปไปให้เราถือหม้อที่มีภาชนะน้ำมันเต็มปรีถึงขอบปากหม้อนี่นะแล้วมีเพชฌฆาตคนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธถือหอกด้วยถือดาบด้วยถือลูกศรถือธนูอะไรต่างๆเขาก็ชักดาบมาวุ่นขึ้นมานี่บอกว่าเธอถ้าเธอทำภาชนะน้ำมันนี่ให้มันหกหยดลงนะที่ตรงไหนมีน้ำมันหยดลงตรงไหนเนี่ยฉันจะตัดศีรษะของเธอเนี่ยนะให้ตกลงไปนะที่ตำแหน่งเดียวกันไม่ต้องพูดถึงว่าจะทำหม้อตกแตกนะเอาแค่ว่าหยดเดียวหกนี่ฉันจะฆ่าเธอทันทีจะบั่นหัวเธอให้ออกทันทีมันว่างกันได้เลยเดินตามหลังเรามานี่แล้วเราเดินไปในระหว่างการประกวดนางงามนี่โอ้ยจะหนีได้ไม่เอาหรอกไม่ทำหรอกแต่มันหนีไม่ได้นะฟังเราอยู่ในวัฏฏสงสารนี่มันยังไม่พ้นนี่มันยังต้องเจอผัสสะอยู่ไม่ต้องเจอเรื่องของคนนั้นคนนี้สุขบ้างโศกบ้างหูบ้างตาบ้างเรื่องปัจจุบันบ้างเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องของตัวเราเองบ้างเรื่องของคนอื่นบ้างเรื่องนี้ให้ชอบใจบ้างก็มีเรื่องนี้ให้โกรธก็มีมันมีมาหมดเราจะทำยังไงเราจะเอาใจไปใส่ในเรื่องราวเหล่านั้นเหรอถ้าเราใจใส่ไปในเรื่องราวเหล่านั้นข้อเราหลุดทันทีเราเครียดไปตามมันแล้วประทุกไปตามมันแล้วคุณทุกไปตามสิ่งนั้นน่ะมันจะไปดีหรอมันก็คือเหมือนจิตใจเรามันตายแล้วมันถูกบั่นคอขาดแล้วมันตกตามไปกับสิ่งนั้นแล้วจิตดวงนั้นก็ตายไปแล้วดับไปแล้วหายไปแล้วเคลื่อนไปแล้วทุกไปแล้วทุกไปแล้วตายไปแล้วโอ้ยเศร้าแล้วก็ทุกไปดอกหนึ่งเจออีกดอกนึงก็ทุกอีกดอกนึงทุกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยกี่ชาติที่เราเกิดมาแล้วกี่ครั้งที่เราทุกมาแล้วเพราะว่าด้วยความที่เผลอสตินี่แหละท่านฟังทำให้มันเพลินไปหลงไปลืมไปลืมไปตามอะไรที่เขาเล่นอยู่บนเวทีที่เขาเย้ยเย้ยอยู่บนที่ดูเราอย่าเผลอท่านฟังเราอย่าเอาใจไปใส่ตามที่เขาเล่นละครอยู่บนเวทีตามเสียงที่ได้ยินตามความเย่อเย่อตื่นเต้นดีใจแต่จิตของเรามีสติตั้งไว้นี่แหละคือกุศลธรรมที่ถ้าเรามีอยู่แล้วเนี่ยนะพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นี่เลยตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงเวลาที่เรามาเจอกันวันละ60นาทีทำจิตให้สงบไม่ใช่แค่นี้พอหมดรายการแล้วลุกขึ้นจะไปทำกิจการงานนั่นนี่ก็ให้รักษาสติไว้ให้ดีอย่าให้มันหลงหน้าหลงหลังเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบการรักษานี้ทุกฝั่งต้องอาศัยการสำรวมอินทรีย์อย่างมากสติปัฏฐานทั้งสี่นี่แหละจะเป็นอาหารของการที่เราจะสำรวมอินทรีย์ได้สำรวมอินทรีย์นั้นหมายถึงเวลาที่เราเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูแล้วก็ไม่ให้มีความเพลิดเพลินยินดีไปตามความพอใจหรือเสียใจไปตามสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นทั้งโดยที่เป็นอนุพยัญชนะหรือโดยนิมิตอนุพยัญชนะนั้นคือหมายถึงการเห็นแยกตามเป็นส่วนๆอย่างนางงามที่เขาแสดงเขาเล่นอยู่บนเวทีโอ้นี่ก็มือสวยนี่ก็เท้าสวยนี่ก็เสียงเพราะอันนี้คือโดยอนุพยัญชนะน่าตื่นตาตื่นใจแบบหนึ่งหรือโดยนิมิตโดยนิมิตนี่ก็คือเห็นโดยภาพรวมทั้งหมดโอ้การแสดงดีจังเลยอันนั้นดูโดยรวมแล้วคนนี้สวยจังเลยหล่อจังเลยอันนี้คือโดยนิมิตหมายถึงดูโดยภาพรวมทั้งหมดทั้งโดยนิมิตก็ตามทั้งโดยอนุพยัญชนะก็ตามเราป้องกันไม่ให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นได้ ด้วยการที่ตั้งสติของเราไว้สติก็ช่วยในการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์ก็ช่วยให้การที่เราปฏิบัติระหว่างวันเนี่ยมันดีได้ไปได้กุศลธรรมอะไรต่างๆที่เรามีทุกฝั่งมันไม่ใช่มีแค่นี้คนเราเนี่ยทำบุญไว้อยู่มากถึงได้เกิดเป็นคนได้นะการเกิดเป็นคนได้เนี่ยเป็นการที่ได้มาแสนยากพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับโลกของเราใบนี้ถ้าสมมติว่ามีน้ำท่วมทั่วถึงเป็นนันเดียวกันหมดไม่มีส่วนที่เป็นดินเลยมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยเนี่ยในทะเลนี้น้ำนี้มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งล่วงไปร้อยปีก็จะโผล่หายใจขึ้นครั้งเดียวมีแอกอยู่อันหนึ่งไอ้ความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้ร้อยปีโผล่ขึ้นในใจครั้งเดียวจะเอาหัวเข้าไปโดนแอกเนี่ยมันยากมากยากมากความยากนี้จากสัตว์นรกจะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้มันยากกว่านั้นอีกความยากนี้การที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนโลกสักองค์หนึ่งเนี่ยมันยากมากนานมากใช้เวลาใช้ความพยายามสูงเราคิดว่าเราเกิดมามันก็ดีนะก็สบายอย่าประมาททุกฝั่งอย่าประมาทเพราะว่าความได้มาซึ่งมนุษย์เนี่ยแสนยากยากมากใช้ความพยายามสูงต้องนึ่งด้วยกุศลธรรมมากมายกุศลธรรมเราไม่ได้มีแค่นี้บางคนจะคิดว่าโอ้ยฉันเกิดมาตาไม่ดีแขนขาไม่มีป่วยไข้เจ็บนั่นนี่เป็นโรคอะไรฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยนี่แล้วไปเปรียบเทียบกับสุนัขอะต่อให้สุนัขที่เกิดอยู่กับดาราเขาให้กินสเต็กเกิดอยู่กับเศรษฐีเขาให้นอนห้องแอร์แต่ด้วยความที่มันเป็นสุนัขเนี่ยนะท่านฟังมันสู้มนุษย์ที่อาจจะแบบไม่ค่อยมีอันจะกินง่ายเปลี่ยเสียขาพิกลพิการยังสู้มนุษย์ไม่ได้นะเพราะมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะตั้งจิตทำจิตให้เป็นกุศลได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วได้บุญเรามีบุญเรามีมากน้อยไม่เท่ากันอยู่แต่มีมากพอสมควรมากพอที่จะให้เรามาระลึกถึงกุศลธรรมอย่างอื่นๆได้ระลึกถึงความตายแล้วให้มีความร้อนใจว่าเอ้ฉันมีกุศลธรรมอะไรไหมฉันมีบาปอกุศลธรรมอะไรไหมถ้ามีบาปอกุศลละเสียถ้ามีบุญมีกุศลระลึกถึงสิ่งนั้นเสียเราจะมาแยกแยะแจกแจงระลึกได้เนี่ยต้องมีสติสติตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นมรณสติเจริญคู่กันไปพร้อมกับอานาปานสติก็ได้เวลาเรารู้ลมหายใจเราคิดนึกถึงความตายเนี่ยก็เป็นมรณสติเจริญคู่กันไปกับอานาปานสติซึ่งในอนุสติทั้ง10อย่างฝั่งมันไม่ได้ขัดกันเลยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ท่านกำหนดบทเพียรชนะมามีความรัดกุมรอบครอบไม่ละหลวมเข้ากันได้ลงกันได้รับกันได้กับสิ่งที่ท่านพูดกล่าวมาไว้ก่อนก่อนเป็นยังไงการหลังก็เป็นอย่างนั้นการหลังเป็นยังไงคำก่อนก็เป็นอย่างนั้นมีแต่จะรวบรวมเข้ากันขยายกันแจกแจงกันลงรับกันได้ไม่ว่าจะการระลึกนึกถึงความตายระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงความดีศีลของเราอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหรือการนึกถึงการให้การบริจาคที่เราเคยทำมามีมานี่เป็นบุญเป็นกุศลธรรมเราระลึกถึงตั้งจิตไว้ตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะฟังอยู่เรื่อยๆการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะมีความสุขนะคนบางคนเนี่ยทุกแบบไม่เข้าเรื่องเจอเรื่องอะไรนิดหนึ่งก็ทุกข์เจอเรื่องอะไรนิดหนึ่งก็ทุกข์เฮ้ยความดีที่ตัวเองมีมาเนี่ยทำไมถึงจะไม่นึกถึงเลยคนนี้เอาอันนี้มาให้กินมันเย็นเกินไปก็ทุกข์จี๊ดขึ้นคนนี้เอานี่มาให้ดื่มมันร้อนเกินไปก็ทุกข์ขึ้นเคืองขึ้นเอาจะละความดีอะไรต่างๆทำไมไปคิดนึกไม่ได้นี่นะคือพิษภัยของความแก่ทำไมบางทีมันลืมไปตรึกไม่ได้เราต้องแก้ไขทุกคนต้องแก้ไขด้วยการที่ให้จิตของเรานั้นมาตั้งสติไว้นี่คือสำคัญ ให้เริ่มจากอานาปานสติมาระลึกไปตามมรณสติระลึกไปตามศีลานุสติความดีของเราอย่างอื่นๆที่เราเคยมีมานี่ดูสิเขาชวนไปกินเหล้าฉันก็ปฏิเสธได้เขาดื่มกันในงานฉันก็ฝืนไม่ดื่มได้นี่เป็นศีลานุสติดิฉันเจอของที่มันไม่รู้ของใครของมีค่าด้วยเยอะด้วยฉันก็ไม่เก็บเอาเป็นของตัวเองแต่ว่าไปถามหาคืนหาเอาสู่เจ้าของนี่ก็เป็นศีลานุสติหรือเวลาที่เรานึกถึงการให้ทานกฐินผ้าป่าการบริจาคในมูลนิธิหรือแม้แต่ให้ญาติมิตรพี่น้องให้พ่อแม่อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นจากานุสติทั้งสิ้นไม่ขัดกันนะไม่ขัดกันเลิกไปตามกันได้เป็นในขณะที่เรามารู้ลมหายใจเป็นในขณะที่เราระลึกนึกถึงความตายให้มาจบลงในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเป็นบุญเป็นทางสูงเป็นสติได้ทำจิตใจของเรานั้นให้อยู่อย่างต่อเนื่องประคับประคองให้ดีระลึกนึกถึงให้ชอบทำอยู่อย่างติดต่อไม่ขาดสายทุกฝั่งการปฏิบัติธรรมของเรานั้นก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นไปตามลำดับวันนี้พูดหลักๆมาในเรื่องของมรณสติถึงวิธีการพิจารณาใครควรให้อย่างดีไล่มาตามลำดับนั้นฟังทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของมรณสติคือระลึกถึงก่อนว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายของเรานั้นมีมากเหตุปัจจัยเนี่ยมีมากจริงๆมัจจุมาเนี่ยมากเสนาของมันเนี่ยมันใหญ่ให้เรามีความร้อนใจว่าเออเรามีไหมบาปหรือเรามีไหมบุญถ้ามีบาปให้รีบละบาปอกุศลนั้นโดยด่วนถ้ามีนะบุญให้รีบระลึกนึกถึงสร้างบุญกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนทำอยู่อย่างเป็นธรรมชาติอีกประการนึงที่เราสามารถที่จะพิจารณาไปในเรื่องความตายได้ก็คือว่าเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยนะอะไรที่ว่ามันสำคัญสำคัญอย่างเช่นว่างานนี้สำคัญคุณทำได้คนเดียวหรือว่าองค์กรของผมนี่โอ้ยแหมมีคุณนี่ถ้าไม่มีนี่แย่เลยนะคือเขาก็มาให้ความสำคัญกับเราใช่ไหมล่ะหรือว่างานเนี่ยโอ้คุณทำได้อย่างที่ว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราตายไปตอนนี้เลยใช่ปะเราตายไปตอนนี้เลยเนี่ยถ้าเราสำคัญจริงๆแต่ว่าเราไปทำไม่ได้แล้วเพราะเราตายไปแล้วสมมุติอย่างนี้นะถ้างานนั้นสำคัญจริงๆเนี่ยเขาจะรีบหาคนอื่นมาทำแทนเราเนี่ยเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกท่านฟังพิจารณาดูดีๆโดยจิตที่เป็นสมาธิความสำคัญของเราเนี่ยมันมีจริงๆหรอถ้าเราสำคัญจริงๆแล้วเราเกิดตายไปเนี่ยโอ้โหเขาจะต้องมีความจะไปเอาคนอื่นมาแทนได้ไงล่ะเพราะเราเท่านั้นเดียวทำได้เอาแต่คนอื่นเขาก็มาทำได้แสดงว่าไม่ใช่เราเท่านั้นไอ้ที่เขาบอกว่าเราสำคัญจริงเราสำคัญจริงเนี่ยมันเป็นคำป๋อหลอยเฉยหลอกลวงสตรอเบอรี่ก็ว่าหรือถ้าว่าพอเราตายไปเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้จะหาใครมาทำแทนเอาแสดงว่างานนั้นไม่ได้สำคัญจริงเพียงแค่ว่าเป็นคำหลอกคำโกหกเฉยๆเพราะไม่ได้เห็นว่าจะมีใครมาทำจริงๆแสดงว่าความสำคัญของเราเนี่ยไม่มีเลยนะฟังไม่มีเลยเป็นแค่ว่าตั้งขึ้นมาสมมติขึ้นมาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่วันนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่แต่พอตายในความจริงปรากฏอ่ะเออคนอื่นก็ได้หรือไม่จำเป็นก็ได้เนี่ยตัวตนความสำคัญอะไรที่มันจะเป็นอัตตาเนี่ยนะมันไม่มีถ้าเราพิจารณาความตายอยู่เรื่อยทุกฝั่งความมัวเมาในชีวิตเราจะละไปได้จะไม่มัวเมาในความสำคัญว่าฉันต้องมีฉันต้องอยู่ฉันต้องเป็นฉันต้องทำความมัวเมาตรงนี้เราจะละไปได้เราจะมาพิจารณาความตายน้อมเข้ามาในตัวเราแบบนี้ ลองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งดูถ้าเราตายไปตอนนี้สมมตินะถ้าเราตายไปตอนนี้เนี่ยศพนี่เขาไม่เอาไว้ที่บ้านดูฟังที่ว่าร่างแค่ไหนร่างแค่ไหนเนี่ยเขาก็ไปไว้ที่วัดหรืออาจจะไว้ที่บ้านแต่ก็ไม่เกิน7วันหรืออาจจะไว้เกิน7วันแต่ก็ต้องใส่ตู้เย็นเอาไว้โรงเย็นเอาไว้เพราะอะไรกลัวมันเหม็นเอาแล้วทำไมถึงว่ารักกันทำไมเอาไปอยู่ในที่แคบๆก็พอตายแล้วไม่ได้จะมีความรู้สึกแล้วปกติเขาก็จะเอาไปฝังหรือเอาไปเผาเอาถ้าดีจริงๆก็ต้องเก็บกันไว้สินอนกอดกันไว้สิหรือตั้งเอาไว้สิแต่ทำไมเอาไปทำอะไรให้มันแบบเพราะว่ามันเปลืองที่ทุกฝั่งเขาก็เอาไปทำให้มันเล็กลงก็เอาไปเผาแล้วก็โดยอ้างว่าเก็บกระดูกเอาไว้โธ่ถ้ารักกันจริงอ่ะเก็บทั้งร่างเลยทำไมต้องมาเก็บแค่กระดูกเพราะว่าตายแล้วความสำคัญของร่างกายตัวเราจริงๆเนี่ยไม่มีพอตายแล้วนี่คือจบเลยนะที่ว่าจะต้องมีอยู่เป็นอยู่ต้องทำต้องมีต้องได้ต้องเป็นเนี่ยคือมันไม่จริงเมื่อไรความตายมาถึงไม่มีคุณก็อยู่กันได้เอาว่าไงนะไม่ต้องทำอย่างนี้คนอื่นก็มาทำได้ไม่ต้องเป็นอันนี้คนอื่นเขาก็มาเป็นได้แต่เรามาพิจารณาความตายแบบนี้ทุกฝั่งความมัวเมาในชีวิตเราจะลดละลงไปได้จะไม่เพลินไปในการทำงานในชีวิตของเราในเรื่องของมรณสตินี้ทุกฝั่งตัวอย่างที่ทำมาเป็นอย่างดีเลยเนี่ยคือลูกของช่างตอหูกเธอผู้นี้ก็นึกถึงความตายนึกถึงความตายแบบเนี้ยอยู่ตลอดหลายปีจนจิตนี่หืมสุขงอมเต็มที่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนี่ครับบรรลุเป็นโสดาบันเลยรู้ความที่เวลาเรามาจากไหนเราก็ไม่รู้เกิดมาชาตินี้ได้ยังไงเนี่ยหรือเราตายไปจากชาตินี้เราจะไปไหนตอนนี้เราบอกไม่ได้หรอกเราก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่เป็นอยู่ตั้งสติไว้มีปัจจัยปรุงแต่งกันมารักษาสติอย่างนี้ให้ดีเธอก็รู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาเลยบรรลุธรรมขั้นที่จะให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องในความที่สิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงทำจิตใจให้ดีได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในช่วงของการมาฝึกปฏิบัติทำจิตใจของเราให้มีความบริสุทธิ์หมดจดสะอาดมากยิ่งขึ้นโดยในรายการของเรานี้ทุกฝั่งก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงในวันหนึ่งนี่ก็จะพูดเรื่องหนึ่งอย่างวันอังคารก็จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ปฏิบัติธรรมในวันพฤหัสวันศุกร์ก็เป็นการฟังพระสูตรกันฟังเรื่องราวธรรมบทมีตอบคำถามก็เป็นวันอาทิตย์มาพูดคุยในเรื่องพระไตรปิฎกก็เป็นวันเสาร์วันจันทร์นั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันแยกแยะแจกแจงกันไปมีหลากหลายเนื้อหาให้ท่านผู้ฟังนั้นสามารถที่จะติดตามรับฟังถ้ามีวิดีโอก็ติดตามชมวิดีโอได้โดยท่านฟังสามารถที่จะรับฟังย้อนหลังดูอ่านข้อมูลพระสูตรต่างๆเพิ่มเติมไปตามตัวบทแม่บทได้โดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ส่วนท่านที่สะดวกติดตามทาง Facebook เราก็มีแฟนเพจที่แฟนเพจเพียวธรรมะถ้ามี Facebook เข้าก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวข้อมูลดูรูปส่งอินบ็อกซ์ติดต่อกับทางรายการให้คอมเมนต์ได้หรือถ้าสะดวกทางการเขียนจดหมายก็ส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130 ส่งมาแล้วข้าพเจ้าก็จะนำมาพูดคุยตอบกันในวันอาทิตย์บ้างหรือจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตในด้านต่างๆอย่างไรก็จะมาคุยกันให้ฟังในวันจันทร์บ้างโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกฝั่งเจริญพร